pesona yang kau taburkan, sejuta mesra yang telah kurasakan. Bagai embun pagi berlalu kala mentari tiba, ingin ku singkapkan tirai di hatimu, penghalang pandang tatap mata hatiku. Adakah di sana bintang harapan dambaan kalbu? Masihkah kini, masihkah kini nada-nada cinta berlagu di hati, di hatimu, di hatiku? Adakah kini, adakah kini kata-kata mesra berbisik di hati, di hati, di hatiku? Adakah kini kata-kata mesra berbisik di hatimu, di hati, di hatiku? Masihkah kini, masihkah kini nada-nada cinta berlagu di hati, di hatimu, di hatiku? Adakah kini, adakah kini kata-kata mesra berbisik di hati, di hati, di hatiku? Masihkah kini, masihkah kini nada-nada cinta berlagu di hati, di hati? Adakah kini kata-kata mesra berbisik?